synku, pamiętaj, że wszyscy o ciebie martwimy się. Ja oraz mama i brat z Poznania, i jego żona oraz wnuczka Hania. Mój drogi synku, czy modlę się, abyś wyzdrowiał nam wreszcie wnet. Na klęczkach proszę ja, pełen pokory, ja nie chcę, żebyś był chory. Aha! Daj znak, co z tobą jest nie tak. Zrozum, co dzieje się u ciebie. Ten ruch, ten krok, potrzeba ci też go, abyś na powrót mógł powiedzieć, że... Synku, pamiętam, że tyle talentów dano ci w dzień. Tyle ich miałeś, że przebierałeś mój koraliku wyzdrowieć chciej. Mój drogi synku, pamiętaj, że wszyscy o ciebie martwimy się. Kocha, kto martwi się, pamiętaj, że nigdy nie zostawi cię. Nie! O! Daj znak, co z tobą jest nie tak. Zrozum, co dzieje się tu z tobą. Ten ruch, ten krok, potrzeba ci też go, abyś z powrotem stał się sobą. Daj znak, co ze mną jest nie tak. Zrozum, co dzieje się tu ze mną. Ten ruch, ten krok, potrzeba mi też go, abym na nowo stał się sobą.